пам'ятайте її боляче. Вкрийте ковдрою отак обережно. А тепер вчитимемося використовувати прийоми знеболення пологів. Прийоми ці жодного стосунку до теми не мали. Студенти вивчили їх іще минулого року. Але проти навчальної програми Каркара виступати не мала права. Тому Софія заходилася нібито пояснювати студентам матеріал. Вона сіла біля жінки, поклала руки їй на живіт і обережно, масуючи і притискаючи певні точки на тілі жінки, говорила ніби до студентів, але так, аби чула і розуміла її, у першу чергу, жінка. Слова, що текли собі річкою, проникали поза свідомістю пацієнтки до її мозку, заспокоювали. І от уже роділля перестала кричати, а лише тихенько стогнала, коли хапало особливо сильно. Під час пологів, пояснювала Софія студентам, жінка втрачає багато сил і енергії. Для її поновлення необхідно, щоб хтось поділився з нею своїм теплом. У прямому значенні цього слова. Не залишайте хвору чи роділлю наодинці з болем. Якщо не можете допомогти ліками, допоможіть словом. Або прикладіть свою руку до хворого місця пацієнту. Побачите, йому полегшає. Але для цього потрібні, мабуть, якісь особливі якості, запитала Іра, вдумлива худорлява дівчина. А жодних таких якостей не треба. От я звичайний собі лікар, а бачите, жінка заспокоїлася. Масуючи шкіру над хворим місцем, ви спонукаєте організм виділяти особливі речовини – ендорфіни. Такі собі власні знеболювальні, покращуєте кровообіг, тканини насичуються киснем, зникає больова реакція, викликана поганим кровопостачанням. Софія сипала науковими термінами, незнайомими роділлі, але спокійний тон лікарки, логічні пояснення і найголовніше – власні відчуття, бо було їй таки справді легше, дали бажаний ефект. Жінка поводилася спокійно, і хоч перейми щораз частішали і довшали, вона вже не щиняла бурі у передпологові. Але саме це викликало больову реакцію в Каркари. Варвара Григорівна влетіла до кімнати, ледве стримуючись, щоб не зірватися на крик. «Софія Андріївна, що ви робите з жінкою? Чи ви не бачите, що в неї зникла пологова діяльність? Що мені тепер робити? Підключати систему для стимуляції? От чого ви досягли своїми вправами? Це я за вами не вперше помічаю. Як тільки сядете біля жінки і почнете чаклувати і прибалакувати, у неї одразу перейми, як рукою знімає. Софії не пасувало різко відповідати на безглузді, по суті, випади акушерки. Але поки вона зважувала слова відповіді, жінка сама відповіла на всі питання, бо почала тужитися і от-от мала народити. От бачите, я не чарівниця. І пологову діяльність жінці не зняла. все продовжувалося, але без болю», – усміхнулася студентам Софія.